جا چکی ہے. اس کے بعد تقسیم حاجی صاحب کی کی گئی, حاجی صاحبان کی گئی, حاجی شقی, حاجی سائی, حاجی شقی ادنا درجے والا اور حاجی سعید ادنا درجے والی کی بحث ہو چکی ہے. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. یہاں سے اللہ رب العزت حاجی شقی اعلی درجے والے کی بحث فرما رہے ہیں کہ یہ کیا کہے گا, دل میں ایک بات ہوگی, زبان پہ دوسری بات ہوگی, اور اس کا اٹھنا اور بیٹھنا مومنوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہوا کرے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ, اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے, یہ عجیبوں کا کہ تعجب میں ڈالتے ہیں آپ کو, قول ہو اس کی بیان یا اس کی بات, پھر حیات الدنیا دنیا کی زندگی میں اللہ اور گوار کرتا ہے اللہ کو, علامات القلب اس پہ جو اس کے دل میں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, اور یہ سب جگرالو ہے دین میں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ, بعض لوگوں میں سے یعنی بعض حاجی صاحبوں میں سے من وہ ہے يُعْجِبُكَ کہ تعجب میں ڈالتا ہے آپ کو, قوله اس کی بات اس کی بیان, فل حیاتی دنیا دنیا کی زندگی, جب وہ بات کرتا ہے تو اس طرح کے معلومات, ذخائر معلومات, دنیاوی باتیں, امریکہ کے حالات بھی ان کو معلوم, جاپان سے بھی وہ باخبر, ہندوستان کا بھی وہ جاننے والا, بات کرے گا دنیاوی اعتبار سے اگر دنیا کی تجارت کی بات ہو سب اس کو پتا ہے, دنیا کی تجارت کی بات ہو رہی ہے سب اس کو پتا ہے, کئی ملکوں کے حالات اور واقعات ہیں آپ اس کے سامنے بیٹھیں گے یہ باتیں شروع کریں محفل میں آپ تعجب میں ہوں گے, یار یہ تو بلا کا آدمی ہے, یہ تو بلا کا آدمی ہے یار, اس نے تو یہ تو ہر پنی مولا ہے, ہر چیز سے واقع ہے, ہر بات جانتا ہے, کوئی بات اس سے چھپی نہیں ہے, ہے تو یہ اس جیسا قابل لائق انٹیلیجنٹ کبھی دیکھا ہی نہیں, بات کرے گا زبان سے حج کی ہے, جھوٹ نہیں بولتا, اتنی کی آئی ہے رب نے جو دے رہا ہوں, ہاں جی ہوں آج کیا ہے کوئی جھوٹا نہیں ہو, یہ بالکل جاپانی چیز ہے, آج کیا ہے لوگوں کو باور کراتا ہے یار اس نے بس زبردست آدمی, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ, اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اس پہ جو اس کے دل میں, زبان سے سچ ظاہر کرنے والا دل میں جو چوٹ چھپایا ہوا کیا ہوا ہے اس پہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے. زبان سے کہے گا یار آپ ہمیں بہت پسند ہیں، قرآن کا درس آپ کراتے ہیں بغیر کسی اجرت کے، اور دل میں کہتے ہیں اگر میرا بس چلے اس کا کان میں اتار دوں۔ اس نے کیا کیا ہے؟ سارے معاملات خراب کر قرآن کر دیے، یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ زبان سے جب بات کرتا ہے ان کے ساتھ تو کہتا ہے یار یہ تو بالکل جگری ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ ہم جانیں گے ان لوگوں کو، یہ کہ ان کی بات ہو رہی ہے حاجی شقی اعلیٰ درجے والے کی، جو کردار منافقت جو ہے وہ نبھا رہا ہے، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ۔ بھوشید اللہ علامات قلبی، اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اس پہ جو اس کے دل میں، زبان سے کہا پیغمبر علیہ السلام کی سنت، غم میں بھی خوشی میں، دل میں کہا یار یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ اس میں جو ہے سنت کی پاسداری ہوگی، سنت کی تابعداری ہوگی۔ زبان سے کہے گا عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، دل میں کہے گا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کون سے دور کی بات کر رہا، یہ ٹیکنالوجی کمپیوٹرائز دور ہے، ماڈرنائزیشن کی بات یہ کرے، یہ جو ہے دقیانوسی اور یہ بیکورڈ زمانے کی باتیں کر رہا ہے، ہمیں بیکورڈ زمانے میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دل میں ایک بات زبان سے دوسری بات، زبان پہ لوگوں کو دھوکہ دے دے، ظاہر میں خطاب کس کو ہے؟ نبی علیہ السلام کو ہے۔ آیات سے یہ بات کلیئر کٹ سامنے آ رہی ہے بغیر کسی تفسیر اور تعویل کے کہ نبی علیہ السلام کو دل کے حال معلوم نہیں تھے۔ کہ پیغمبر علیہ السلام کو دل کے حالات معلوم نہیں تھے، اگر دل کا حالت پیغمبر کو معلوم ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام ان کی دنیاوی باتوں سے متاثر ہوتے؟ وہ تو پھر خود کو پتہ چلتا یار چرب زبان ہے، منافق ہے، بےمان ہے، فوراً نہیں سمجھ آتے، مگر پیغمبر علیہ السلام بھی متعجب ہوتے۔ اسی لیے تو اللہ نے لفظ استعمال کیا یوجب کا قوله فی الحیات الدنیا، آپ کہتے یار تو برکرا مسلمان، یہ تو بڑا صحیح آدمی ہے، بڑا بہادر ہے۔ ورشد اللہ علی ما فی قلبی، اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اس پہ جو اس کے دل میں ہے، تو دل کی بات اللہ کو معلوم، کسی اور کو نہیں معلوم۔ وہ علیہ الخصام، اور یہ سب جھگڑا جو ہے دین میں، اگر دین کا کوئی معاملہ پیش آئے تو یہ قرآن و سنت کو ماننے والا نہیں ہے، یہ اپنے ضد اور انعت پہ اکڑنے والا ہوتا ہے، جمنے والا ہوتا ہے۔ یہ قرآن اور سنت کی بات صرف زبان تک محدود ہے، اگر کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے تو پھر بڑا جھگڑا مار ہے، بڑا جھگڑالو ہے دین کے معاملے میں، دین کی دچیاں پکیرنے والا ہے، دین کو خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آگے بات سنیے، ظاہر میں تو کیا پیغمبر علیہ السلام کو تعجب میں ڈالنے والا، حق پرست کو تعجب میں ڈالنے والا اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی چالاکی کی وجہ سے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ واپس ہوتا ہے سَعَى فِي الْأَرْضِ، تو کوشش کرتا ہے فِي الْأَرْضِ زمین پر، لیف سے بفیہا، اسی لیے کہ فساد برپا کرے اس میں، ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کیا کرتے ہوئے فصل مومنوں کا اور نسل مومنوں کا۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ پسند نہیں کرتا فساد کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب پھر سوتا ہے پیڑتا ہے آپ کے ہاتھ سے صاف الارض تو کوشش کرتا ہے زمین, زمین سے مراد الف لام احد کی ہے, الارض میں مومنوں کی زمین مراد ہے, مومنوں کا علاقہ مراد ہے. لوگ سے دفی یہاں اس لیے کہ فساد برپا کرے اس میں. کیا شرکیات بدعات رسوم اور رواج مسلمانوں میں پھیلانے کی جو ہے جدوجہد اور کوشش کیا کرتا ہے. اسی طرح کالا پیسہ کمانا, لوگوں کو جواری بنانا, اسی طرح لوگوں کو شراب اور کباب پہ جو ہے کا عادی بنانا, یہ سب اس میں داخل ہے. عوام برائے تاوان, بم بلاسٹ, یہ سب چیزیں فساد ہے زمین پہ. بھیا نکل ہر سون نس اور ہلاک کیا کرتا ہے فصل مومنوں کا, ون نس اور نسل مومنوں کا, مومنوں کی معیشت اور افرادی قوت کو ختم کرنے کے ڈرتے ہوا کرتا ہے. مومنوں کی معیشت اور افرادی قوت جو ہوا کرتی ہے ان کی نسل اس کو ختم کیا کرتے ہیں یہ بد پیمان. وہ کام کرے گا جو مسلمانوں کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو, وہ کام کیا کرتا ہے جس سے مسلمانوں کی بے خونی ہو, نسل کشی ہو. حرص میں ایک معنی کیا کرتے ہیں علماء کرام کہ حرص کے معنی جو ہے عورت ہے, ایک معنی تو فصل کی ہے معیشت, دوسرا حرص عورت ہے, کیونکہ یہ بھی جو ہے کیا ہے بمنزلہ فصل کے, جگہ فصل کی. کیتی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نکل ہر سو نسل, عورتوں اور مومنوں کی جو اولاد ہوا کرتی ہے ان کو بے راہ کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں, ان میں بے حیائی پھیلاتے ہیں, ان سے غیرت کو جو ہے دفاع کیا کرتے ہیں, ان میں اخلاقی برائیاں جسمانی برائیاں لانے کی کوشش کیا کرتے ہیں اخلاقی طور سے. حیا اور شرم کے اعتبار سے ان کو ہلاک کیا کرتے ہیں, بزدل بنایا کرتے ہیں, انہیں مختلف ہیل و دیائیت پھیلاتے. واللہ لا يحب الفساد, اللہ نہیں چاہتا فساد کو, اللہ فساد کو نہیں چاہتا. ہر اس کام کو چھوڑنا ہوگا جس سے فساد برپا ہوتی ہے. وہ کام اگر آپ کے نزدیک اچھا بھی ہے بہتر بھی ہے, مگر جو معاشرے میں ایک کام جواز کا چل رہا ہے اگر آپ کو وہ چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہے مگر جائز ہے, شریعت کے خلاف نہیں ہے اور اس کے خلاف فتویٰ آپ دیں گے تو اس سے بھی فساد برپا ہوگا. جس طرح جو لوگ آج کل امین بالجہر, رفع الیدین, قرب خلف الامام, نماز میں ہاتھ اٹھانا, اسی طرح امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا, امین کو تیز آواز سے کہنا, اگر یہ ان لوگوں کے نزدیک بہتر عمل بھی ہے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہم جو یہ عمل کیا کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, اگر ناجائز ہے تو پھر بھی کہہ دیجیے, اگر اس کو آپ جائز کہتے ہیں تو لوگ تو جائز پہ عمل کر رہے ہیں, اگر آپ کے نزدیک یہ بہتر نہیں ہے تو اگر آپ ابھی اس کا فتویٰ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہوگا کہ جو عوام الناس ہے ان پہ یہ طریقہ جو ہے کیا لگے گا, ہلکا لگے گا, کمزور لگے گا کہ ہم نے ابھی تک جو کام کیا تھا یہ تو غلط تھا, بہتر تو یہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا لولا حدیث قوم کی لنقصت القعبۃ وجعلت لها بابین, اے عائشہ اگر آپ کی قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو جو ہے دوبارہ گرا دیتا اور بیت اللہ کعبۃ اللہ کے دو دروازے بنا لیتا, جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو جس طریقے پہ بنایا تھا اسی طریقے آج بیت اللہ کا ایک دروازہ ہے, اس کو گرا کے میں دو دروازے بنا لیتا, مگر آپ کی قوم نئی مسلمان ہو چکی ہے لہذا میں اس کام کو نہیں کرتا, ویسے نہ ہو کہ وہ اسلام سے جو ہے بدزن نہ ہو جائے. کہ ابھی تک محمد رسول اللہ اللہ کے دین میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے, ابھی جو ہے اللہ کے گھر میں اس میں تبدیلی شروع کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند کیا تھا بیت اللہ کے دو دروازے, مگر اس بہتر کام کو اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں میں فساد برپا کر ہونے کا خطرہ تھا. تو لہذا جو لوگ سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو سنت کے مقابلے میں سنت کو پیش کرنا یہ فساد کے مترادے میں, ایک آدمی بدعت پہ لگا ہے تو بدعت کے مقابلے میں سنت کو پیش کیا, رسم و رواج کے مقابلے میں سنت کو پیش کرنا ٹھیک ہے. ایک آدمی آہستہ آواز سے امین کہتا ہے سنت ہے, تو آپ کس کر طرح اسے کہتے ہیں یار اس کو چھوڑ دو اور یہ بلند آواز سے امین کہنا شروع کر دو, دونوں سنت ہے. تو جب ایک سنت پہ عمل ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیوں جو ہے اس عمل سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسے تو فساد برپا ہوگا. سمجھا رہے ہیں کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کیا ہے, واللہ لا يحب الفساد, اللہ فساد کو نہیں چاہتا. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ, اور جب کہا جاتا ہے اسے اتق اللہ ڈرو اللہ سے, اخذت عزت بالاسم, اخذت العزت تو امادہ کیا کرتا ہے اسے عزت بالاسم گناہ کے کرنے پہ, امادہ کیا کرتا ہے اسے عزت گناہ کے کرنے پہ, امادہ کی ادھر لگے گناہ, امادہ کی ادھر لگے عزت پکوڑے تو گناہ بات. فحسبہ جہنم, تو کافی ہے اس بےمان کے لیے جہنم. سر میں ہار اور بہت بری جگہ ہے یا ٹکانا ہے یا بچھونا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ, اور جب کہا جاتا ہے اسے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خلاف نہ کرو, عقیدے میں اللہ کا خلاف, عمل میں اللہ کا خلاف, عمل میں پیغمبر کی سنت کی خلاف مت کیا کرو, غم اور خوشی میں پیغمبر کا طریقہ اختیار کرو. اخذت العزت بالاسم, تو امادہ کیا کرتا ہے اسے عزت بالاسم گناہ کے کرنے پہ. یہ کہتا ہے اگر میں رسم و رواج کو چھوڑ دوں تو میری معاشرے میں جو سٹیٹس اور مقام بنا ہے اس کو جو ہے دچکا لگے گا. کیا لگے گا؟ اس کو دچکا لگے گا. اگر اس کو کہا جائے کہ یار آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے, ابھی اس کی قبر جو ہے پکی نہ کراؤ, یہ کہتا ہے یار تم کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, میرے تو معاشرے میں ایک سٹینڈرڈ ایک مقام ہے, اگر میں نے اپنے والد صاحب کی قبر پکی نہ کرا دی تو میرے سٹینڈرڈ اور میری عزت کو جو ہے دچکا لگے گا, لہذا میں اسے کروں گا. اگر اسے کہہ دیا جائے یار شادی ہے بہن بھائیوں سے گریز کیا جائے, یہ شریعت کے خلاف ہے, اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے, تو یہ آگے سے کہتا ہے, کبھی تو کہتا ہے یار بیوی خفا ہوتی, کبھی کہتا ہے ابو خفا ہوتے, کبھی والدہ صاحب کے سر پہ تومبا جاتا ہے, کبھی کہتے رشتے دار خفا ہوتے, کبھی کہتے یار دوست خفا ہوتے. یہ کس طرح کی شادی ہے؟ شادی کے غم ہے. سمجھا رہی؟ اگر اس کو کہا جائے یار بہن بھائی چھو, یہ کہتا ہے یار میری تو ایک حیثیت ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے, میرا تو ایک مقام ہے, اگر بین باج شادی میں نہ ہوئے میرے مقام کو دچکا رہ جائے گا. اگر میں نے چہلم نہ کیا, سال کا خیرات نہ کیا, جمعات کی جمعے کی شب نہ منائی تو لوگ کہیں گے یار والد صاحب نے تو پوری زندگی کمائی تھی اور ابھی اس طرح مٹی میں دبا دیا. تو میرے اس مقام کو جو ہے کیا لگے گا, ٹیس لگے گا, دچکا لگے گا. تو اخذت العزت بالاسم, امادہ کیا کرتا ہے اسے عزت بالاسم گناہ کے کرنے پہ. یہ کہتا ہے خیرے میں گناہ کرو جاؤ. اللہ کا دشمن, پیغمبر کا دشمن, اللہ کا مخالف, پیغمبر کا مخالف بن جاؤ, کوئی بات نہیں. مگر کیا ہے کہ میرے دنیاوی اسٹیٹس اور دنیاوی جو حیثیت ہے اس کو جو ہے اس پہ کوئی آنچ نہ پڑے. ان آیاتوں میں ذرا سوچا کرے کیا یہ آج کے دور کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کر رہا نا؟ کیا ہے آ کتابیں زند جاوید حکیم. اقبال نے تو یہی کہا تھا نا, پور میدانی کے آئینے تو چیز, زیر گردوں سر تمکینے تو چیز, آ کتابیں زند جاوید حکیم, حکمت اولا یزالش او قدیم. یہ وہ قرآن ہے. اے مسلمان تو نہیں جانتا آپ کا آئین کیا ہے, آسمان کے نیچے زمین پہ آپ کی مضبوطی کا راز کس میں ہے؟ آپ خود جواب ہے, آ کتاب ہے زندہ جاوید حکیم. یہ کتاب ہے جو زندہ ہے, ہر زمانے کے لوگوں کی اصلاح کرنے والا, ہر دور کے لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلانے والا, اور ان کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ لا یزال ہمیشہ ہے, پرانی اور ہمیشہ ہے, اس پہ کوئی آنچ پڑنے والے نہیں, آنے والے نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے اخذت العزت بالاسم, اپنی عزت کو تو آپ دیکھتے ہیں دنیاوی گناہ کو کیا کرتے ہیں. اللہ کے بندے اللہ کے سامنے حاضری ہوگی. ایک بندہ دنیا میں کسی سے مجبور ہو کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے, کیا قیامت کے روز جس سے آپ دنیا میں جو ہے مجبور ہو کے اللہ کے حکم کو جو ہے بھول گئے, خلاف کیا اللہ کے حکم کا, کیا یہ آپ کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ سوچ لیجئے, اگر چھڑائے فبیا دیجئے کرو مانو, اگر نہیں آپ کو چھڑا سکتا تو اللہ کے بندے اللہ کی مانو, اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرو, لوگوں کو چھڑاؤ. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کا روز تو اس طرح ہوگا, ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, ماں سے بھاگے گا, بیوی سے بھاگے گا, بچوں سے بھاگے گا, بھائی سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. یہاں پر تو بیمار پڑ گیا تو گھر کے اولین و آخرین سب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. سمجھا رہی ہے؟ قیامت کا معاملہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. وہاں پر سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. ہر ایک اپنی حالت میں گرفتار ہوگا کہ جو حالت اس کو دوسروں سے بے پرواہ کیے ہوں گے. کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی, ہر ایک اپنے پسینے میں غرق ہوگا, کسی کی پرواہ نہیں ہے. تم کہتے ہو یار قیامت کے روز ایک آدمی سورت معارج میں ہے, پہلی آیات سورت عباسہ کی, سورت معارج میں ہے. قیامت کے روز ایک آدمی پہ جب جہنم کا حکم ہوگا وہ افسوس کرے گا, کاش میرے بچے, میری بیوی, میرا خاندان, میرا باپ, میری والدہ, میرے بھائی, دنیا پہ رہنے والے تمام انسان جہنم میں چلا جائے اور صرف میں جنت میں جانے والا. آج ان لوگوں کی خاطر ہم کس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن ہم کہیں گے اے اللہ ان کو جہنم میں ڈال. یہاں پر تو ہم ان کی آنکھ سے نہیں دیکھی جاتے, ہم سے اپنی بیوی کے آنسو نہیں دیکھے جاتے, وہ ڈیمانڈ کرتی ہے اگر اللہ کے حکم کے خلاف بھی ہو, کہ تو یار بیوی ہے نا, والدہ ہے نا, ابو ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے. اللہ کے بندے قیامت کے روز بھاگو گے, قیامت کے روز ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہوگے اگر کوئی آپ کو یہ شورٹی دے کہ تم بچ جاؤ گے. تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے, اللہ کے بندے معافی مانگو اللہ سے, جو کیا ہے سو کیا ہے, مکر نہیں. کچھ لوگ مکر کیا کرتے ہیں, دھوکہ دہی, ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ, دل سے توبہ کرو دل سے, اے اللہ جو کیا ہے سو کیا ہے بس, آئندہ نہیں کروں گا. ظاہر میں نہیں کہ تسبیحات میں زبان اور ہونٹ ہلاؤ اور اندر وہی جراثیم پڑا ہے. ایک کنواں ہے جس میں کتا گر گیا اور مر گیا, اگر آپ اسے ہزار بالٹی میں نکالے کیا وہ صاف ہوتا ہے؟ کبھی نہیں, جب تک آپ نے اس سے اور مردار کو نکالا نہیں, دل سے مردار کو نکالے تبھی جا کے صاف ہوگا. اگر مردار بھی پڑا ہے اور تم کہتے توبہ توبہ توبہ, سب ہبر لگ تب برکت, دل پرزو کے گناہ معصیت راخند پیش آئے سے استغفار ماں, زبان پہ سبحان اللہ. کچھ لوگ گناہ بھی کیا کرتے ہیں اور نیکی بھی کیا کرتے ہیں, اور ان کا آئیڈیا یہ ہوا کرتا ہے کہ یار اس گناہ اس نیکی کی وجہ سے یہ گناہ ختم. نیکی بھی کرو, نماز بھی پڑھو, جا کے ٹی وی بھی دیکھو, نماز بھی پڑھو, جا کے جھوٹ بھی بولو. ایک حدیث امیر صلوات و سلام فرماتے ہیں, ایک صحابی نے پوچھا حضرت المؤمن جبانن, اے اللہ کے پیغمبر کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا نام آ, بالکل ہو سکتا ہے. ایاکون المؤمن بخیلن, کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں. تیسرا جملہ ایاکون المؤمن کذابن, قال لا, آیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے کہا نہیں. کیوں؟ ایمان نام ہے تصدیق کی اور کذب نام ہے جھوٹ کی. جھوٹ اور صدق آپس میں مل نہیں سکتے, دن اور رات آپس میں مل نہیں سکتے, دن دن ہوگا رات رات ہوگی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کیا کیا کرتے ہیں, نیکی اور برائی. ایک شاعر گزرے ہوئے, ایک شاعر ہے میرے خیال سے ابھی بھی زندہ ہوں گے, اس کا نام ہے ڈاکٹر غیور احمد خٹک. اس نے ایک شعر پڑھی ہی, کتاب میں دیکھی تھی اس کی, عجیب سی شعر تھی. اس نے کہا دیکھا کوئی حسین تو سبحان کہہ دیا, دیکھا کوئی حسین تو سبحان کہہ دیا, ملتا رہا ثواب ہمیں ہر گناہ کے ساتھ. تو کبھی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ کوئی, کچھ لوگ کہا کرتے ہیں ہاتھ میں تسبیح ہوگی آگے سے فلم دیکھ رہا ہوگا, یہ تسبیح کیا ہے, یہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے. عورت بے پردہ سر کھلا, اسی طرح لباس ٹائٹ اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے, سبحان اللہ سبحان, کیا ہے گناہ ثواب؟ یہ ہمارے لوگوں کی جو ہے ادا ہے, تو میں کر رہی چلو روپ کنجر تو زڑگے سور کو اور اس دن آواز اس دن دمکر کی تابنا, تو میں کرنی چلے گی. صحیح بن جاؤ, صحیح کرے بن جاؤ, خود نہیں دل اور زبان ایک کرو, صحیح توبہ کراؤ اللہ کی. اے اللہ ہماری توبہ جو کیا سو کیا بس, آئندہ نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ یہ کریں گے بعد میں مغفرت مانگیں گے, یہ تو وہی جو ہے بنی اسرائیل والی وہی بات ہے جو یوسف علیہ السلام کو سلام کو بائی کنویں میں ڈالنے لگے, پھر کہا وہ تو کنویں بعد یہ قوم انصاری, اس کے بعد یہ کام کریں گے اس کے بعد نیک بن جائیں گے. ہماری بھی یہی پروگرام ہے, منع کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں نیک بن جائیں, بنو چلو. تو اللہ رب العزت فحض بہو جہنم, کافی ہے اس بےمان کے لیے جہنم, ورب سلمحال اور بہت برا ٹھکانا ہے, بچونا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اس آیت میں اللہ رب العزت حاجی سعید اعلیٰ درجے والے کی بات کر رہا ہے کہ وہ اپنی تن من دن مال جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے خوشنودی کے حصول کے لیے سب کچھ قربان اور لٹانے والا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سب کچھ قربان، میرا اللہ مجھ سے خوشحال، سب کچھ، مال، جان، جو بھی ہے یہ جائے، ختم ہو جائے، مگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي، اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یشری جو بیچتا ہے نفسہ اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ہے نرمی کرنے والا، مہربانی کرنے والا اپنے بندوں پہ. تو اللہ رب العزت حاجی شہید اعلیٰ درجے والے کی بات کر رہا ہے کہ وہ میرا ناسی، بعض لوگوں میں سے وہ ہے یشری جو بیچتا ہے نفسہ اپنے آپ کو. کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، نفس کا تذکرہ کیا، مراد اس سے سب چیزیں، سب نعمت ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، جو بھی ہے. لیکن یہ بیچ دا، بیچ، کیونکہ مومنوں سے تو اللہ نے ویسے بھی ان کی مال اور جان لی ہے جنت کے بدلے. سورۃ توبہ 111 نمبر آیت میں ہے ان اللہ حشر من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے لیا ہے مومنوں سے ان کے مال اور ان کے جان جنت کے بدلے. اللہ نے تو پیدا بھی کیا ہے اور اس کے بعد دیا بھی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں سے وہ جو بیچتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، کہ اللہ خوش، باقی سب کچھ قربان، کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، اللہ جو ہے ہم سے خوش ہو جائے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ نرمی کرنے والا ہے یا اللہ مہربانی کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ. حج کی تفصیل اس مقام پہ اختتام پذیر ہوئی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بعض دخل گنا وسود چتا جب کی غرضی تا لرا وینا دد بجند دنیا کی گھنا کئی اللہ لرا پا وسبانی چ بزل دد کی دی او دے دے دے سب جبرالو پدین کی بھائی ذات اللہ کلا چ وہ وی دے کوشش کئی دے بزم کا د مومنانو کی دھر سے دفی ہا دے د پارا چ فساد خون کی بدے گی وہ نے کل ہر سو نسلا ہلا کئی فصل د مومنانو او نسل د مومنانو اللہ مین نہ کئی د فساد سرا کنا چوی رشدتا او ریگ دا اللہ نا نا اما دکی دلرا عزتا پکوڑو دا گنابانی مکافر دے سور لرا جانم لہو دا استاد استاد محترم بدا مانا کولا آسول فالحزب ہو جانم مکافر دے سور لرا جانم ولب اصل میان او خام اخا دے رب دا بچون دا دا جانم ومن الناس او باز دخل گنا منا سود یشری نفسو کہ ہر سے اقبل زان لرا ابتغاء مرضات اللہ دفارا دلطول درزامنتیا دا اللہ واللہ رؤوف بالعباد اللہ نرمی کون کے دے پخبلو بندگانو باندے اللہ میرا بانی کون کے دے پخبلو بندگانو باندے